freue mich, dass Gott in seiner Gnade uns schenkt, dass wir hier noch einmal zusammen sein dürfen und das vierte Buch Mose betrachten dürfen. Cieszymy się, cieszę się z tego, że z Bożej łaski jeszcze raz możemy być tutaj zgromadzeni i możemy rozważać dalej czwartą księgę Mojżeszową. Wollen heute Abend zwei Teile machen. Dzisiaj chcemy podzielić to na dwie części. Zuerst lesen wir ein trauriges Kapitel. Najpierw przeczytamy smutny rozdział, in dem wir aber doch auch etwas Schönes finden. W którym jednak pomimo wszystkiego znajdziemy coś pięknego. Im zweiten Teil lesen wir ein sehr schönes Kapitel. W drugiej części przeczytamy bardzo piękny rozdział. Aber es verbindet sich auch ein trauriger Gedanke damit. Ale powiązane z tym rozdziałem też jest smutna myśl. Wir wollen jetzt lesen 4. Mose 25. Przeczytamy 4. Księgę Mojżeszową, 25. rozdział. Die Verse 1 bis 13. Werset 1 do 13. Gdy Izrael osiadł w Szitim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. Zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłony ich bogom. Izrael sprzęgnął się z Baalem Peor. Wtedy Pan rozgniewał się na Izraela i rzekł Pan do Mojżesza: zbierz wszystkich naczelników ludu i wbij ich na pal przed Panem w słońcu, a odwróci się płomienny gniew Pana od Izraela. Rzekł Mojżesz do sędziów izraelskich: niech każdy zabije ze swojej grupy tych mężów, którzy się sprzęgli z Baalem Peorem. A oto przyszedł pewien mąż z synów izraelskich i przyprowadził do swoich braci Midianitkę na oczach Mojżesza i na oczach całego zboru synów izraelskich. Ci zaś płakali u wejścia do namiotu zgromadzenia. Gdy to zobaczył Pinehas, syn Eleazara, syn Arona, kapłana, wstał i wyszedł ze zboru, wziął do ręki włócznie i poszedł za tym mężem izraelskim do namiotu i przebił oboje, tego męża izraelskiego i ową kobietę, przez jej podbrzusze. Wtedy została odwrócona klęska od synów izraelskich, a tych, którzy od tej klęski poginęli, było 24 000. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Pinehas, syn Eleazara, syna Arona, kapłana, odwrócił moją zapalczywość od synów izraelskich przez to, że okazał wśród nich gorliwość o mnie, tak iż nie wytępiłem synów izraelskich w zapalczywości mojej. Powiedz przeto: oto zawieram z nim przymierze pokoju. Będzie ono dla niego i dla jego potomków po nim przymierzem wiecznego kapłaństwa za to, że okazał gorliwość od swego Boga i dokonał przebłagania za synów izraelskich. Wir haben im letzten Jahr darüber nachgedacht, wie Bileam das Volk Gottes verfluchen sollte. W zeszłym roku zastanawialiśmy się nad tym, jak Bileam czy Balaam miał przekląć lud Boży. Es war der Wunsch der Könige von Moab und von Midian, dass Israel unter den Fluch kam. Życzeniem królów moabskich i midianskich było to, aby lud Boży został przeklęty. Sie hatten gesehen, dass dieses Volk unter dem Segen Gottes stand. Oni widzieli, że ten lud żyje jako w błogosławieństwie Bożym. Stattdessen wollten sie, dass dieses Volk verflucht wurde. I oni natomiast chcieli, aby ten lud został przeklęty. Aber dann müssen sie lernen, niemals kann Gott von seinem Volk getrennt werden. Ale musieli się nauczyć, że nigdy Bóg nie może być odłączony czy odizolowany od swojego ludu. Nichts und niemand kann Gott davon abhalten, sein Volk in Liebe zu tragen. Nikt i nic nie jest w stanie czy uniemożliwić Bogu, aby on w miłości mógł nosić swój lud. Das ist ein Gedanke, der macht uns unendlich glücklich. Jest to myśl, która czyni nas nieskończenie szczęśliwymi. Keine Macht auf dieser Erde kann Gott davon abbringen, sein Volk zu lieben. Żadna moc na tej ziemi nie może odciągnąć Boga od tego, aby miłował swój lud. Das war damals so in Israel. Wtedy było to tak w przypadku Izraela. Und das auch heute so. I jest to tak samo i dzisiaj. Gott sieht die Seinen. Bóg widzi swoich. Und ist ihnen in Liebe zugetan. I on naprawdę z miłości jest zwrócony ku nim. Und daran kann nichts etwas ändern. I nic nie jest w stanie tego zmienić. Gibt uns das nicht Frieden und Freude ins Herz? Czy nie daje nam to radości i pokoju do serca? Was auch geschieht auf dieser Erde. Cokolwiek dzieje się na tej ziemi. Nichts und niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Nikt i nic nie może odłączyć nas od miłości Bożej. Bileam muss das erfahren. Bileam musiał tego doświadczyć. Aber dann wendet der Feind eine List an. Ale następnie nieprzyjaciel stosuje swoją, na nich swoją chytrość. Er kann Gott nicht dazu bringen, sich abzuwenden von dem Volk. On nie może doprowadzić Boga do tego, żeby odwrócił się od swojego ludu. Und jetzt versucht das Volk abzuwenden von Gott. Ale dlatego następnie on próbuje odciągnąć lud od Boga. Das ist auch heute die List des Feindes. I dzisiaj stosuje on nieprzyjaciel taką samą chytrość. Er kann Gott nicht abwenden. Nie może on odciągnąć Boga od nas. Aber will, dass wir uns abwenden von Gott. Ale on chce, abyśmy oddalili się od Boga. Und wenn wir gesehen haben, dass keine Macht in der Lage ist, Gott abzuwenden von den Seinen. Ale jeżeli widzieliśmy, że żadna moc nie jest w stanie odciągnąć Boga od tych, którzy są Jego, dann stellen wir jetzt fest, wie schnell es dem Feind gelingt, uns abzuziehen von Gott. Teraz jednak stwierdzamy, jak szybko nieprzyjaciel potrafi nas odciągnąć od Boga. Das ist beschämend für uns, oder? To nas bardzo zawstydza, prawda? Gott ist uns immer in Liebe und Güte zugewandt. Bóg zawsze jest zwrócony ku nam w miłości i dobroci. Aber wie schnell wenden wir uns ab von Gott? Ale jakże szybko my odwracamy się od Boga. Aus Kapitel 31 wissen wir, dass auch das der Rat von Bileam war. Z 31 rozdziału wiemy, że także ten uczynek był właśnie, czy to postępowanie było dokonane na radę Bileama. Kapitel 31, vers 16. 31 rozdział, wiersz 16. Wszak to one za radą Bileama pobudziły synów izraelskich do odstępstwa od Pana na rzecz Peora i stąd wynikła klęska dla zboru Pana. Wir lesen hier in 4. Mose 25, dass das Volk sich mit den Töchtern, mit den Frauen von Moab verbindet. Czytamy tutaj w tym 25 rozdziale, że lud łączy się z córkami moabskimi i moabickimi. Aus Kapitel 31, da lernen wir, dass Bileam das geraten hat. 31 rozdziału uczymy się, że Bileam dał właśnie taką radę. Und jetzt merken wir, wie schnell das Volk sich abbringen lässt von Gott. A teraz zauważamy, jakże szybko lud był w stanie dać się odprowadzić od Boga. Zwei Sünden werden hier genannt, die das Volk schnell bereit war zu tun. Dwa rodzaje grzechu są tutaj wymienione, które doprowadziły do tego, że lud, które są przedstawione, które do których lud był prędko chętny, aby się do nich zwieść. Die eine Sünde ist die Sünde der Hurerei. Jeden grzech to był grzech wszeteczeństwa. Die andere Sünde ist die Sünde des Götzendienstes. A drugim grzechem był grzech bałwochwalstwa. Sehr oft hängt das eng zusammen. Bardzo często te dwie rzeczy są ze sobą połączone. Wie war es bei dem König Salomo? Jak sprawa miała się w przypadku króla Salomona? Er liebte viele fremde Frauen. On miłował wiele obcych kobiet czy żon. Und diese Frauen brachten ihn dazu, Götzendienst zu üben. I te kobiety czy żony doprowadziły go do tego, aby pełnił bałwochwalstwo. Wie ist es in Offenbarung 3 im Sendschreiben an Thyatira? Jakże sprawa ma się w liście do Thyatyry? Księdze Objawienia, w trzecim rozdziale. In Kapitel 2. Was ist da die Verführung? Jakie tam jest zwodzenie? Drugi rozdział Objawienia. Offenbarung 2, vers 20 am Ende. Wiersz 20 pod koniec. i zwodzi moje sługi uprawiać przeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. Hurerei und Götzendienst. Przeteczeństwo i bałwochwalstwo. Zunächst hier auf der ganz natürlichen Ebene. Jako pierwsze na tej zwykłej, na tym zwykłym, naturalnym poziomie. Körperliche Verbindung außerhalb der Ehe nennt Gott Hurerei. Cielesne złączenie się poza małżeństwem Słowo Boże nazywa przeteczeństwem. Wenn wir heute in der Schule uns umschauen, jeśli dzisiaj obejrzymy się wokół nas, na przykład w szkole, egal ob bei den Lehrern oder bei den Schülern, obojętnie czy w przypadku nauczycieli, czy też uczniów, die Leute denken ganz anders. Ludzie myślą całkiem odwrotnie. Und sie handeln auch ganz anders. Sie postępują całkiem odwrotnie. Aber Gottes Gedanken haben sich nicht geändert. Boże myśli jednak się nie zmieniły. Gott hat dem Menschen die Sexualität geschenkt. Bóg darował ludziom poczucie seksualności. Aber er hat einen Rahmen gegeben, in dem sie ausgelebt wird. Ale dał on granice czy ramy, w których to może być wykonywane. Und dieser Rahmen ist die Ehe. I tą ramą czy granicą jest małżeństwo. Mann und Frau heiraten, sie gehen eine Ehe ein. Mąż i żona wchodzą w małżeństwo i więc w ten związek. Und dann werden sie zu einem Fleisch. I wtedy dopiero stają się jednym ciałem. Und jede sexuelle Verbindung außerhalb der Ehe ist Hurerei. I wszelkie seksualne kontakty poza małżeństwem są przeteczeństwem. So denkt Gott darüber. W taki sposób Bóg o tym myśli. Und es ist zum Segen, wenn wir seine Gedanken befolgen. I jeśli my będziemy stosowali się do jego myśli, będzie to naszym błogosławieństwem. Dann haben sie auch den Göttern dieser fremden Frauen Opfer gebracht. Dalej oni przynieśli ofiary Bogom tych obcych kobiet. Es gibt aber auch eine geistliche Anwendung dazu. Można też to duchowo zastosować. Wie ist es mit unserer Liebe zu Gott? Jakże sprawa ma się z naszą miłością do Boga? Wie ist es mit unserem Dienst für Gott? Jak sprawa ma się z naszą służbą dla Boga? Hängen wir wirklich mit einem Herzen voller Liebe an unserem Gott? Czy rzeczywiście sercem pełen miłości jesteśmy przywiązani do naszego Boga? Oder schenken wir unsere Liebe anderen Dingen? Czy darujemy naszą miłość innym rzeczom? Wollen wir wirklich mit ganzer Energie Gott dienen? Czy rzeczywiście chcemy wszelką naszą energią służyć Bogu? Oder dienen wir anderen Dingen? Czy raczej służymy innym rzeczom? Wem schenken wir unsere Liebe, unsere Zeit, unsere Kraft? Komu darujemy naszą miłość, nasze siły, nasz czas? Schenken wir sie nicht Gott, dann ist das geistlicherweise Hurerei und Götzendienst. Jeśli nie darujemy tego Bogu, to jest to w duchowym zrozumieniu też bałwochwalstwem. Dem Feind ist es gelungen, das Volk abzuziehen von Gott. Nieprzyjacielowi udało się, aby lud odciągnąć od Boga. Der Herr sagt, wie er darüber denkt. I Pan mówi, w jaki sposób on o tym myśli. Wir haben in Vers 3 gelesen, dass der Zorn des Herrn entbrennt. Czytaliśmy w wierszu trzecim, że rozgniewał się Pan. Und Gott muss richten. I Bóg musi karać. Durch diese Sünde sind viele in Israel umgekommen. Przez ten grzech wielu w Izraelu upadło. Und als das Gericht schon begann, a gdy ten sąd już się rozpoczął, da kommt ein Mann aus Israel, to na ten moment nadchodzi mężczyzna z Izraela, und er fährt offen fort zu sündigen, który otwarcie kontynuuje grzech. Vor den Augen Moses und vor den Augen des ganzen Volkes, na oczach Mojżesza i całego ludu, bringt er eine fremde Frau und bringt und geht mit ihr ins Zelt. Wprowadza obcą kobietę i wchodzi z nią do namiotu. Dann kommt das in diesem Kapitel, was doch ein schöner Gedanke ist. I następnie w tym rozdziale oglądamy to, co jest tą piękną myślą. Wenn auch im Volk diese Sünde war, nawet jeśli w pośrodku ludu był ten grzech, wir sehen jetzt einen Mann, widzimy jednego męża, der für Gott eintritt, który angażuje się w sprawę Bożą. Es gibt einen Mann, der die Dinge mit Gottes Augen sieht. Jest taki mężczyzna, który widzi tą całą sytuację oczami Bożymi. Es ist ein Mann, der bereit ist für die Ehre Gottes zu kämpfen. Jest to mąż, który jest gotów walczyć o cześć Bożą. Und er kämpft nicht nur für die Ehre Gottes, który nie walczy tylko o cześć Bożą. Sein Handeln ist zugleich zum Wohl für das Volk. Jego czyn jest równocześnie przynoszący błogosławieństwo dla ludu. Das Tun der Sünde führt zum Verderben des Volkes. Te realizowanie grzechu doprowadza do zagłady ludu. 24.000 Menschen sterben. 24 tysiące ludzi umiera. Aber das Tun des Willens Gottes, ale wykonywanie woli Bożej, das konsequente Eintreten für Gottes Ehre, konsekwentne stawianie się dla czci Bożej, das ist zum Guten des Volkes, doprowadza do dobra ludu. Weil Phinehas eintritt für die Ehre Gottes, dlatego że Phinehas stawia się dla czci Bożej, kommt die Plage, das Gericht zu Ende. Wtedy ta zagłada i ten sąd się kończy. Wir sehen, es gibt auch heute einen Weg, auf dem wir Gott in Treue dienen können. Widzimy więc, że i dzisiaj istnieje droga, na której możemy służyć Bogu w wierności. Phinehas ist da ein schönes Beispiel für uns. I Phinehas jest w tym dla nas pięknym przykładem. Und das spornt uns an, auch heute noch zur Ehre Gottes, für die Ehre Gottes einzutreten. To zachęta nas, abyśmy i także w dzisiejszym czasie stawiali się dla czci Bożej. Wir wollen uns einige Kennzeichen dieses Mannes anschauen. I teraz chcemy przyjrzeć się kilku cechom tego męża Bożego. Und wir wollen uns fragen, sind das auch Kennzeichen in unserem Leben? I zastanówmy się nad tym, czy są to cechy, które można znaleźć w naszym życiu. Zuerst denken wir kurz über seinen Namen nach. Jako pierwsze zastanówmy się nad jego imieniem. Phinehas bedeutet übersetzt Mund von Kupfer. Phinehas, przetłumacząc to, oznacza usta czy buzia wytworzona z miedzi. Kupfer, das war das Metall, aus dem auch der Brandopferaltar bestand. Miedź to był materiał, z którego został też stworzony ołtarz całopalny. Es ist ein Material, das dem Feuer standhält. Jest to materiał, który jest w stanie wnieść sąd, das Feuer auszuhalten. Który jest w stanie wnieść ogień. Und das zeigt bei uns in unserem Leben, a to pokazuje nam w naszym życiu, dass wir so leben, dass es in dem prüfenden Auge Gottes Bestand hat. Abyśmy tak żyli, czy że tak żyjemy, aby to mogło przejść czy znieść badające oczy Boże. Phinehas war ein Mann, der lebte so, wie es Gott gefällt. Phinehas był mężem, który żył tak, jak to Bogu się podobało. Der sprach das, was Gott wollte. Który wypowiadał to, co Bóg chciał. Daran erinnert uns dieses Kupfer. To właśnie przypomina nam tę miedź. Wir haben gelesen aus 4. Mose 25. Czytaliśmy 4. Mojżeszową 25. Und wir denken gerade nach über den Phinehas in Vers 7. I zastanawiamy się obecnie o Phinehasie w wierszu 7. Phinehas war der Sohn von Eleazar. Phinehas był synem Eleazara. Und Eleazar bedeutet, Gott hat geholfen. A Eleazar oznacza Bóg pomógł. Phinehas vertraute also auf die Hilfe Gottes. Phinehas więc ufał pomocy Bożej. Wenn wir einen Weg der Treue gehen wollen, jeżeli chcemy iść drogą wierności, dann dürfen wir auf die Hilfe Gottes vertrauen. Możemy więc ufać na sile Bożej, pomocy Bożej. Sein Großvater hieß Aaron. Jego dziadek miał na imię Aaron. Aaron bedeutet der, der Licht bringt oder der, der erleuchtet ist. Aaron oznacza ten, który przynosi światło lub ten, który jest oświecony. Er spricht davon, im Licht Gottes zu stehen. I mówi to o tym, że jest się w świetle Bożym. Wie der Psalmist in Psalm 119, Vers 105 sagt, tak jak psalmista w 119 psalmie, w wierszu 105 mówi, dein Wort ist Leuchte meinem Fuß. Słowo Twoje jest światłem moim nogom. Gottes Wort ist das Licht für uns. Słowo Boże jest tym światłem dla nas. Und wenn wir in diesem Licht leben, dann können wir einen Weg der Treue gehen. I jeśli żyjemy w tym świetle Słowa Bożego możemy kroczyć drogą wierności. Pinehas war Priester. Pinehas był kapłanem. Er war also gewohnt in der Gegenwart Gottes zu sein. Więc miał ten zwyczaj, aby być w bliskości Bożej. Sind wir auch gerne in der Gegenwart Gottes? Czy my również jesteśmy chętnie w obecności Bożej? Nur aus der Gegenwart Gottes heraus können wir ihm zur Ehre leben. Tylko właśnie w tej obecności jesteśmy w ogóle w stanie żyć ku czci Bożej. Woher sollen wir denn wissen, was wir tun sollen? Skąd przecież inaczej mamy wiedzieć, co mamy czynić? Woher sollen wir denn die Kraft bekommen? Skąd mamy zdobyć ku temu siłę? Wir bekommen sie in der Gegenwart Gottes. Otrzymujemy ją w obecności Bożej. Dass wir die Gemeinschaft mit ihm suchen. Przez to, że szukamy społeczność z nim. Aus dieser Gemeinschaft heraus können wir dann ihm zur Ehre sein. I z tej społeczności jesteśmy w stanie żyć ku jego czci. Dann sehen wir, dass Phinehas sah, was geschah. Następnie widzimy, że Phinehas widział, co się stało. Phinehas hatte offene Augen. Phinehas miał otwarte oczy. Er sah, was um ihn herum geschah. On widział, co działo się wokół niego. Haben wir auch offene Augen? Czy my też mamy takie otwarte oczy? Sehen wir, was geschieht in der örtlichen Versammlung? Czy widzimy, co się dzieje w miejscowym zgromadzeniu? Sehen wir, was geschieht in unseren Häusern, in unseren Familien? Czy widzimy, co się dzieje w naszych domach, w naszych rodzinach? Phinehas hatte gesehen. Phinehas widział. Ihm lag daran, was geschah im Volk Gottes. Zależało mu na tym, co się działo wśród ludu Bożego. Eli hatte auch gesehen. Eli też niegdyś widział, co się działo. Gesehen, was seine Söhne machten. On widział, co czynili jego synowie. Aber Eli blieb träge. Ale Eli pozostał bierny. Phinehas nicht. Phinehas nie. Phinehas sah und dann stand er auf. Phinehas widział i następnie wstał. Das spricht von geistlicher Energie. Co mówi o duchowej sile. Von geistlicher Entschiedenheit. O duchowym zdecydowaniu. Und dann hat Phinehas die passende Waffe. Ale następnie Phinehas też ma odpowiednią broń. Er nahm eine Lanze in seine Hand. On wziął włócznie do ręki swojej. Mit der Lanze konnte er diese Sache gottgemäß behandeln. To właśnie włócznią on mógł wyjść w sposób Boży naprzeciw tej sprawie. Mit der Lanze kam er nahe genug heran, um zu sehen, dass tatsächlich Böses da ist. Z tą włócznią on rzeczywiście mógł przybliżyć się tak bardzo do tego faktu, że mógł zobaczyć, iż istnieje coś, czy zaistniało coś złego. Aber mit der Lanze blieb er weit genug weg, um nicht selbst verunreinigt zu werden. Ale równocześnie z tą włócznią miał na tyle taki dystans, że sam się z tym nie zjednoczył, nie dotknął ich i się nie zanieczyścił. Dann tritt er entschieden ein für Gottes Sache. Następnie więc w zdecydowaniu stawia się za sprawą Bożą. Und Gott sieht das. I Bóg widzi to. Die Klage wurde von den Kindern Israel abgewehrt. Ponieważ ta klęska została odwrócona od synów Izraelskich. Die, die gesündigt hatten, waren gestorben. Ci, którzy zgrzeszyli, umarli. Gott musste sie in seinen Regierungswegen wegnehmen. Bóg musiał w swoich drogach rządzenia wziąć ich z tej ziemi. Aber Gott hatte gesehen, was Phinehas getan hatte. Ale Bóg widział, co uczynił Phinehas. Und er hat ihn reich belohnt. I obficie go wynagrodził. Er hat gesehen, Phinehas hat in meinem Eifer in der Mitte des Volkes gearbeitet. Bóg widział, że on wiersz 11 działał wśród ludu Bożego z moim zaangażowaniem. Und deshalb gibt Gott ihm einen Bund des Friedens. Dlatego Bóg daje mu przymierze pokoju. Phinehas würde Priester sein. Bóg zapewnia go, że będzie on kapłanem. Und seine Nachkommen nach ihm auch. I jego potomkowie po nim tak samo. Die einen gestorben. Ci jedni poumierali. Die anderen ein Bund des Friedens. Eine Verheißung für die Zukunft. A ci drudzy otrzymują przymierze pokoju. Jest to obietnicą dla przyszłości. Gott nimmt Kenntnis von dem, was wir tun. Bóg zauważa wszystko, co czynimy. Und Gott belohnt Treue für ihn. I wynagradza wierność wykonywaną dla niego. In Kapitel 26 wird das Volk noch einmal gezählt. W rozdziale 26 lud jest jeszcze raz policzony. Es wurde schon einmal gezählt in Kapitel 1. Już w pierwszym rozdziale ten lud był policzony. Jetzt wird es gezählt am Ende der Wüstenwanderung in Kapitel 26. A teraz znów ten lud jest policzony pod koniec podróży przez pustynię w rozdziale 26. In der Summe ist die Anzahl fast gleich geblieben. W sumie ilość osób została prawie ta sama. Etwa 600.000 Männer zwischen 20 und 50. Około 600 tysięcy mężczyzn w wieku 20 do 50 lat. Das sind insgesamt nur 1820 weniger als in 4. Mose 1. Na koniec tylko jest 1820 osób mniej niż w pierwszym rozdziale tej księgi. Aber bei den einzelnen Stämmen sind große Veränderungen. Ale jeśli chodzi o pojedyncze plemienia czy plemiona, nastąpiły ogromne różnice. Der Stamm, der am meisten abgenommen hatte, to plemię, które najbardziej się zredukowało, das war der Stamm Simeon. Było plemię Simeona. 37.100 weniger. 37.100 mniej. Und der Stamm, der am meisten zugenommen hatte, a plemię, które najbardziej się pomnożyło, das war der Stamm Manasse. Było plemię Manassesa. 20.500 mehr. 20.500 ludzi więcej. Was bedeutet das für uns? Co oznacza to dla nas? Wir können das auf unser persönliches Leben anwenden. Możemy zastosować to na nasze życie osobiste. Ist da Wachstum oder ist da Niedergang? Czy w naszym życiu znajduje się wzrost czy upadek? Wir können es auf unsere Häuser, auf unsere Familien anwenden. Możemy zastosować to na nasze domy, na nasze rodziny. Ist da Wachstum näher zu dem Herrn Jesus kommen oder ist da Niedergang? Czy znajduje się tam wzrost, bardziej, mocniejsze przybliżenie się do Pana, czy jest tam upadek, degeneracja? Wir können es auch auf die örtliche Versammlung anwenden. Możemy też zastosować to na miejscowe zgromadzenie. Ist da Wachstum oder ist da Niedergang? Czy jest tam wzrost, czy upadek? Eins fällt uns auf. Jedną rzecz zauważamy. Der Mann, von dem wir eben in 4. Mose 25 gelesen haben, ten mężczyzna, o którym dopiero co czytaliśmy w 25 rozdziale, der vor den Augen aller sündigte, który na oczach wszystkich zgrzeszył, war ein Mann aus dem Stamm Simeon. Był mężczyzną pochodzącym z plemienia Simeon. Das lesen wir in Vers 14. O tym czytamy w wierszu 14. Es war ein Fürst aus diesem Stamm. Był to nawet książę z tego plemienia. In diesem Stamm gab es den größten Verlust, den größten Niedergang. W tym plemieniu znajdowało, można było oglądać największą utratę. Auf dem Weg der Sünde ist Niedergang. Na drodze grzechu znajduje się upadek, utratę, czy degeneracja. Auf dem Weg der Treue ist Wachstum. Na drodze wierności znajduje się wzrost. Vielleicht nicht immer zahlenmäßig. Niekoniecznie zawsze, jeśli chodzi o ilość jakąś. Aber was sagt Petrus in 2. Petrus 3? Ale co mówi Piotr w drugim liście swoim w trzecim rozdziale? Wachst in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wzrastajcie w łasce i w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Noch einen ganz schönen Gedanken finden wir. Jeszcze dalszą piękną myśl znajdziemy. Am Ende wird der Stamm Levi gezählt. Na koniec policzony jest plemię Lewiego. Es sind 1000 mehr als vorher. Jest ich 1000 więcej niż przedtem. Die Leviten, das waren die Diener des Herrn. Lewici to byli słudzy Pana. Die Diener am Heiligtum. Słudzy w pobliżu świątyni. Und es gab 1000 mehr als am Anfang der Wüstenwanderung. I było ich 1000 więcej niż na początku podróży przez pustynię. Wie ist das in unserem Leben? Jak to jest w naszym życiu? Haben wir auch zugenommen im Dienst, in der Arbeit für den Herrn Jesus? Czy też nasza służba, nasza praca dla Pana Jezusa się pomnożyła? Der Jesus freut sich darüber. Pan Jezus się z tego cieszy. Und er ist es wert. On też tego jest wart. Bei uns in Siegen hatten wir vor einigen Monaten einen Bruder zu Besuch. U nas w Siegen kilka miesięcy temu odwiedził nas tam pewien brat. Mitten in seinem Vortrag stellte er eine Frage. I dokładnie pośrodku swojego wykładu zadał takie pytanie. Er stellte sie in den Raum und sprach damit alle an. Zadał to pytanie, stawiając je w pośrodku pomieszczenia i zwracał się tym do wszystkich. Er fragte, bist du im letzten Jahr näher zu dem Herrn Jesus gekommen? On zapytał, czy ty w ubiegu zeszłego roku bardziej przybliżyłeś się do Pana Jezusa? Weißt du, was mich beeindruckt hat? Wiesz, co zrobiło wrażenie na mnie? Da waren viele Geschwister, die waren schon lange auf dem Weg mit dem Herrn Jesus. Było tam wielu wierzących, którzy już od dawna chodzili drogą z Panem Jezusem. Sie haben keine Antwort gegeben. Którzy na to nie odpowiedzieli. Vielleicht wollten sie nicht laut etwas sagen. Być może też nie chcieli coś głośno mówić. Wir können das ja verstehen. Możemy to zrozumieć. Aber da war einer, der kam erst seit wenigen Wochen. Ale był tam ktoś, który dopiero od paru tygodni chodził na zgromadzenia. Er hatte in seinem Leben viele Probleme gehabt. Który w swoim życiu miał wiele problemów. Alkohol, Drogen. Alkohol, narkotyki. Aber jetzt kam dahin, wo man vom Herrn Jesus hörte. Ale teraz on przyszedł tam, gdzie mógł słyszeć o Panu Jezusie. Als die Frage gestellt wurde, bist du in dem letzten Jahr näher zu dem Herrn Jesus gekommen? Gdy zostało zadane to pytanie, czy w ubiegu zeszłego roku bardziej przybliżyłeś się do Pana Jezusa? Da war der Einzige, der laut sagte, ja. On był jedynym, którym głośno odpowiedział tak. Wie ist deine Antwort? A jak brzmi twoja odpowiedź? Näher zu dem Herrn Jesus gekommen? Czy bardziej przybliżyłeś się do Pana Jezusa? Das wäre Wachstum. To oznaczałoby wzrost. Und die Voraussetzung für Wachstum, die haben wir bei Pinhas gelesen. I warunki ku temu wzrostu czytaliśmy w przypadku Pinhasa. Einen Weg der Treue gehen. Więc chodzić drogą wierności. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil für heute Abend. Przechodzimy teraz do drugiej części dzisiejszego wieczoru. Wir lesen aus Kapitel 27. Czytamy z rozdziału 27. Die ersten sieben Verse. Pierwsze siedem wersetów. Wtedy przyszły córki Selofhada, syna Hefera, syna Gileada, syna Machira, syna Manasesa z rodziny Manasesa, syna Józefa. A córki jego nazywały się Machla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa. I stanęły przed Mojżeszem, przed Eleazarem, kapłanem, przed książętami i przed całym zborem u wejścia do namiotu zgromadzenia i rzekły: Ojciec nasz umarł na pustyni, lecz nie należał on do zastępu tych, którzy się zbuntowali przeciwko Panu w zastępie Koracha. Umarł on za swój własny grzech, a nie miał synów. Dlaczego imię naszego ojca, który nie miał syna, ma zniknąć spośród jego rodziny? Daj nam posiadłość wśród braci naszego ojca. Mojżesz przedłożył ich sprawę Panu, a Pan rzekł do Mojżesza: Słusznie mówią córki Selofhada, daj im posiadłość dziedziczną wśród braci ich ojca i przenieś na nie dziedzictwo ich ojca. Das Volk Israel ist fast im Land Kanaan angekommen. Lud izraelski już prawie dotarł do ziemi obiecanej, do Kanaan. Fast 40 Jahre Wüstenreise liegen hinter ihnen. Prawie 40 lat drogi przez pustynię jest już za nimi. Jetzt hat dieses Kapitel 27 zwei große Teile. A teraz ten 27 rozdział jest podzielony na dwie wielkie części. Im ersten Teil, Vers 1 bis 11. W pierwszej części, w wierszach 1 do 11. Da finden wir das Interesse für das Land. Tam znajdujemy zainteresowanie się tym krajem. Da waren fünf Frauen, die Töchter Zelofkas, die hatten Interesse für das Land. Było tam tych pięć córek Zelofhada, które interesowały się tą ziemią. Sie hatten es noch nicht gesehen. Jeszcze jej nie widziały. Sie waren noch nicht da. Jeszcze tam nie były. Aber sie wollten einen Teil in diesem Land haben. Ale chciały mieć część w tej ziemi. Im zweiten Teil dieses Kapitels, w drugiej części tego rozdziału, Vers 12 bis Vers 23, wiersz 12 do 23, da finden wir die Sorge Gottes für dieses Volk. Znajdujemy troskę Bożą w sprawie tego ludu. Die Sorge Gottes, dass sie tatsächlich in dieses Land kommen. Taką troskę, aby rzeczywiście też dotarli do tego kraju. Das ist ein herrliches Kapitel. Jest to wspaniały rozdział. Dieses Land Kanaan, das spricht für uns von dem Himmel. Ta ziemia, czy ten kraj Kanaan, mówi w obrazie o, dla nas o niebie. Wir freuen uns, dass wir auf dem Weg zum Himmel sind. Cieszymy się, że jesteśmy w drodze do nieba. Wir werden einmal dort ankommen. W pewnej chwili tam też się znajdziemy. Alle, die den Herrn Jesus im Glauben angenommen haben, kommen an. Każdy, czy wszyscy, którzy przyjęli Pana Jezusa we wierze, tam do tego miejsca dojdą. Das ist herrlich. To jest wspaniałe. Aber Kanaan ist eigentlich mehr ein Bild von dem Himmel, wie wir ihn jetzt schon kennen dürfen. Ale Kanaan bardziej jest obrazem nieba w takim znaczeniu, w jakim już dzisiaj możemy znać niebo. Du und ich, wir dürfen uns heute schon mit dem Himmel beschäftigen. Ty i ja już dzisiaj możemy zajmować się niebem. Wenn wir zum Himmel schauen, jeżeli teraz spojrzymy do nieba, was sehen wir da? Co widzimy tam? Ich meine jetzt nicht blauen oder grauen Himmel. Ja nie mam teraz na myśli niebieskie czy szare niebo. Ich meine jetzt nicht Wolken oder Sonne. Nie mam na myśli ani chmur, a przy słońca. Nicht der geschaffene Himmel. Nie chodzi mi o stworzone niebo. Wenn wir mit den Augen unseres Herzens durch die Wolken durchschauen. Ale jeżeli oczami naszego serca patrzymy przez te chmury i to niebo do nieba. Was sehen wir denn dann? Co widzimy tam? Oder sehen wir den Herrn Jesus? Tam widzimy Pana Jezusa. Er ist doch jetzt schon im Himmel. Który przecież już teraz jest w niebie. Da sehen wir ihn, wie er mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist. Widzimy, jak jest ukoronowany już chwałą i czcią. Da sehen wir ihn als unseren großen hohen Priester. Widzimy tam jego jako naszego wielkiego arcykapłana. Und dann sehen wir, dass dort im Himmel unser ganzer Segen ist. Widzimy, że tam w niebie znajduje się wszelkie nasze błogosławieństwo. Da sehen wir, dass da auch unsere Heimat ist. Widzimy, że tam znajduje się także nasza ojczyzna. Und damit dürfen wir uns jetzt schon beschäftigen. I tym wszystkim już teraz możemy się zajmować. Die Israeliten sollten auf ihrem Weg durch die Wüste ein besonderes Merkmal an ihrer Kleidung haben. Izraelici podróżujący przez pustynię musieli mieć pewną charakterystyczną cechę w swoim ubiorze na sobie. Unten an ihren Kleidern sollte eine Quaste sein. Ein Bund oder ein Band. Na końcu swoich szat, u stóp, musiała być taka część jakiejś... Können Sie das lesen? 4. Mose 15, Vers 38. Przeczytamy to miejsce, 4. Mojżeszowa, 15, rozdział, 38 wiersz. Przemów do synów izraelskich i powiedz im, żeby oni i ich potomkowie porobili sobie frędle na skrajach swoich szat, a przy frędlach na skraju umieścili sznurki z fioletowej purpury. Eine Schnur aus blauem Purpur. Więc sznurek z fioletowej purpury. Da kam ein schwieriger Weg. Przed nimi była trudna droga. Da mussten sie genau gucken, wo trete ich hin. I musieli dokładnie patrzeć, gdzie oni pokładali swoje stopy. Und was sahen sie dann? I co w tej chwili widzieli, gdy patrzyli w dół? Die Schnur von blauem Purpur. Widzieli ten sznurek z tej fioletowej, czy niebieskiej, z niebieskim purpury. Da wurden sie an den Himmel erinnert? Co przypominało im niebo. Wir gehen nicht für immer über diesen schwierigen Weg. My nie na wieki będziemy chodzili po tej trudnej drodze. Wir werden einmal das Ziel erreichen. Ponieważ w pewnej chwili dojdziemy do celu. Haben wir auch diese Schnur aus blauem Purpur? Ale czy też posiadamy ten sznurek z tej niebieskiej purpury? Da stehen wir in den Nöten und Schwierigkeiten unseres Lebens. Znajdujemy się więc w biedach i trudnościach naszego życia. Da haben wir einen schwierigen Abschnitt vor uns. Przed nami znajduje się trudny fragment życia. Probleme, Schwierigkeiten, in denen wir stehen. Problemy i trudności, w których się znajdujemy. Wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. Nie wiemy, jak to droga ma się toczyć dalej. Aber dann ist da die Schnur aus blauem Purpur. Ale istnieje przecież ten sznur z niebieskiej purpury. Da dürfen wir nach oben schauen. Możemy więc spojrzeć w górę. Dann dürfen wir daran denken, wir sind nicht für immer hier. Możemy pomyśleć o tym, że nie na wieki jesteśmy tu. Bald kommt der Herr Jesus und holt uns heraus aus all diesen Schwierigkeiten. Wkrótce przyjdzie Pan Jezus i wyciągnie z nas tych wszystkich trudności. Dann tauschen wir die Probleme ein gegen unendliche Freude. I zamienimy te nasze trudności na te odwieczne radości. Aber wir dürfen noch mehr sehen. Ale możemy widzieć jeszcze więcej. Wir dürfen sehen, Ich bin da für euch. Możemy widzieć, ja jestem, ja dla was. Ich führe euch auch auf diesem schwierigen Weg. Ja prowadzę was na tej trudnej drodze. Ich trage euch. Ja noszę was. Ich habe auch eine Lösung für euch. Ja też mam rozwiązanie dla was. Und ich habe euch im Himmel schon unendlich reich gesegnet. Ja już w niebie was nieskończenie błogosławiłem. Das ist diese Schnur aus blauem Purpur. To właśnie mówi, przypominam nam ten sznur z niebieskiej purpury. Wir gehen zurück zu unserem Kapitel 27. Z powrotem idziemy do naszego 27 rozdziału, 4 Mojżeszowej. Kanaan, ein Bild von dem Himmel, wie wir ihn jetzt schon kennen und genießen. Kanaan, obraz nieba, jak już w obecnej chwili możemy go doświadczać. Geistliche Segnungen im Himmel, die wir jetzt schon besitzen. Duchowe błogosławieństwa znajdujące się w niebie, które już dzisiaj możemy posiadać. Und da spornen uns diese fünf Frauen an, Interesse dafür zu haben. I tych pięć kobiet, czy tych pięć kobiet zachęca nas, one zachęcają nas do tego, abyśmy zainteresowali się tym krajem. Es waren fünf Frauen. Było więc ich pięć. Sie haben unterschiedliche Namen. Mają one różne imiona. Diese Namen haben eine ganz unterschiedliche Bedeutung. Które też mają bardzo różne, różniące się znaczenie. Es gibt Namen dabei, die haben eine schöne Bedeutung. Są imiona posiadające piękne znaczenie. Es gibt Namen, deren Bedeutung ist eher etwas Trauriges. Ale są też imiona, które znaczenie raczej mówi o czymś smutnym. Wir sehen daraus, sie sind ganz unterschiedlich. Widzimy więc, że są one całkiem różne. Und wir sind auch ganz unterschiedlich. My też bardzo się różnimy. So wie wir heute hier zusammen sind, wir sind ganz unterschiedlich. Tak jak dzisiaj jesteśmy tutaj razem, wszyscy jesteśmy bardzo różni. Aus der Familie kennt man das auch schon mal. Już nawet z rodziny się o tym wie. Ich habe nur zwei Töchter. Ja mam tylko dwie córki. Es gibt andere, die haben mehr. Ale są niektórzy mają więcej. Manchmal verstehen sie sich gut. Czasami bardzo dobrze się rozumieją one. Manchmal verstehen sie sich nicht so gut. Czasami nie za bardzo się rozumieją. Aber diese fünf. Die hatten eine Sache, die sie gemeinsam verband. Ale one pięć jednak miały jedną rzecz, które je wspólnie łączyły. Sie hatten ein gemeinsames Interesse. Miały one wspólne zainteresowanie. Und sie gehen zusammen, um dieses Interesse auszudrücken. I idą wspólnie, aby też to ich pragnienie wspólnie wyrazić. Was war denn wohl ihr Interesse? Jakie to było ich zainteresowanie czy pragnienie? Was ist das Interesse einer jungen Frau, die keinen Vater mehr hat? Cóż takiego pragnie, czy w czym interesuje się taka kobieta, która już nie ma ojca? Womit gehen Sie zu Mose? Z jaką sprawą idą oni do Mojżesza? Sagen Sie Mose, gib uns einen Mann, wir haben ja keinen Vater mehr. Czy oni mówią do Mojżesza, Mojżeszu, daj nam męża, bo już nie mamy ojca? Sicher hatten sie daran auch Interesse. Z pewnością też i tutaj mieli zainteresowanie. Aber es gab eine Sache, die war ihnen noch viel wichtiger. Ale była taka rzecz, która była im o wiele ważniejsza. Sie wollten einen Teil im Land Kanaan haben. Oni chcieli mieć cząstkę w ziemi Kanaan. Übersetzt für uns. Tłumacząc to dla nas. Sie hatten Interesse für die geistlichen Segnungen. Mieli oni zainteresowanie w duchowe sprawy. Sicher hatten sie auch Interesse für viele andere Dinge. Z pewnością też mieli zainteresowanie w wiele różnych innych rzeczy. Aber das war das Wichtigste. Ale to było najważniejsze. Sie waren sogar bereit, die natürlichen Dinge dem unterzuordnen. I one były nawet gotowe na to, żeby te naturalne życzenia, pragnienia podporządkować pod te duchowe. In Kapitel 36 lesen wir, w rozdziale 36 czytamy, sie sollten nicht irgendeinen Mann aus dem Volk Israel heiraten. One nie miały poślubić jakiegokolwiek męża z ludu izraelskiego. Wenn sie heirateten, dann nur einen Mann aus ihrem Stamm. Jeżeli kogoś brali sobie za męża, to tylko jednego z ich własnego plemienia. Was sagten diese fünf? A cóż te pięć kobiet na to powiedziało? Da ist uns die Auswahl aber zu klein. Wybór mężczyzn jednak przez to jest dla nas za mały. Nein, das sagten sie nicht. Nie, tego nie powiedziałem. Sie waren bereit, das auf sich zu nehmen. One były gotowe, aby to wziąć na siebie. Das Interesse für das Land war wichtiger für sie. Zainteresowanie czy pragnienie Zainteresowanie w tą ziemię dla nich było ważniejsze. Das nicht eine wichtige Lektion für uns. Przecież nie jest to bardzo ważną nauczką dla nas. Wir haben für das Leben hier auf dieser Erde viele Wünsche. Jeśli chodzi o nasze życie tutaj na ziemi, to posiadamy wiele życzeń. Und wir dürfen sie alle Gott sagen. I wszystkie możemy je też przedłożyć Bogu. Er hört sie sich gerne an. On chętnie się im przysłuchuje. Aber er weiß, was gut für uns ist. Ale on wie, co jest dobre dla nas. Das, was gut für uns ist, wird er uns geben. To, co jest dobre dla nas, też nam da. Aber für uns sagt er einen ganz wichtigen Satz in Matthäus. Ale dla nas on wypowiada bardzo ważne zdanie znajdujące się w Ewangelii Mateusza. Mateusz 6, vers 33. Mateusza 6, rozdział 33 wiersz. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Wonach dürfen wir zuerst trachten? Więc do czego jako pierwsze możemy dążyć? Das erste Interesse dafür die Sache Gottes sein. Nasze pierwsze zainteresowanie może być skierowane na sprawy Boże. Und da zu wird Gott sich bekennen. Das wird er nicht unbelohnt lassen. Bóg też przyzna się do tego i nie pozostawi tego bez nagrody. Jetzt haben diese fünf Frauen Mut. Następnie one mają odwagę. Das war doch nicht so einfach für diese fünf jetzt durch das Lager zum Zelt der Zusammenkunft zu gehen. Przecież dla nich to nie było takie proste pójść przez cały obóz izraelski aż do namiotu zgromadzenia. Vor Mose zu treten, den Führer mit Autorität. Stanąć przed Mojżeszem, tym przywódcą posiadającym autorytet. Vor Eleazar zu treten, den Priester. Stanąć przed Eleazarem, przed kapłanem. Vor die Fürsten zu treten. Stanąć przed kapłana, książętami tego ludu. Aber diese fünf haben Mut. Ale one mają odwagę. Und Gott wird auch uns Mut schenken. Bóg podaruje także i nam odwagę. Er wird uns Mut schenken, wenn wir Interesse haben für seine Sache. On podaruje nam odwagę, jeśli interesujemy się jego sprawą. Ich muss gerade an ein Erlebnis denken. Akurat muszę myśleć o pewnym wydarzeniu. Ein Erlebnis aus einem anderen Land. Wydarzenie, które wydarzyło się w innym kraju. Nicht aus Polen und auch nicht aus Deutschland. Ani w Polsce, ani w Niemczech. Das hat mich sehr bewegt. Ale bardzo mnie to dotknęło. Da war eine junge Schwester. Była taka młoda siostra. Sie wollte gerne dem Herrn dienen. I która bardzo chciała służyć Panu. Und dann kommt ein junger Mann und fragt sie, willst du meine Frau werden? I przychodzi taki młody mężczyzna i pyta się, czy chcesz zostać moją żoną. Dann hat sie überlegt. Wtedy ona zastanawiała się. Weißt du, welche Antwort sie gegeben hat? Wiesz, jaką odpowiedź mu dała? Ich möchte um jeden Preis den Weg weitergehen, den ich gehe mit den Kindern Gottes. Chcę za wszelką cenę iść dalej drogą, którą chcę iść dalej dla Pana z dziećmi Bożymi. Ich möchte weiter dorthin gehen, wo ich mich versammle zum Namen des Herrn Jesus hin. Dalej chcę chodzić tam, gdzie zgromadzam się w imieniu Pana Jezusa. Da ist der junge Mann wieder gegangen. Następnie ten młody mężczyzna od niej odszedł. Es hat eine Zeit gedauert. Trwało to pewien czas. Dann kam er wieder. I następnie on znów do niej powrócił. Und jetzt gehen sie gemeinsam diesen Weg. A teraz oni wspólnie idą tą drogą. Diese fünf. Und fünf Töchter Zelofkas, te pięć córek Zelofhada, sie sprechen zu Mose und reden davon, dass ihr Vater gestorben war. Mówią do Mojżesza o tym, że ich ojciec umarł. Er hatte sich nicht aufgelehnt gegen den Herrn, który nie zbuntował się przeciwko Panu. Er war in seiner Sünde gestorben. On umarł za swój własny grzech. Das heißt, er war gestorben auf diesem Weg durch die Wüste. Als einer, der damals gesagt hatte, wir wollen nicht in das Land. On więc umarł jako jeden z tych, którzy kiedyś powiedział, że nie chcemy wejść do tego kraju. Er war gestorben, wie letztlich jeder Mensch sterben muss. On umarł, warte mal, ich muss noch fragen, hast du gesagt, er ist gestorben dafür, dass er gesagt hat, er will nicht ins Land? Ja, er gehörte mit zu denen, die damals gesagt hatten, wir wollen nicht. Er ist letztlich gestorben, wie jeder Mensch sterben muss, weil durch die Sünde der Tod in diese Welt gekommen ist. On umarł ostatecznie, jak każdy człowiek musi umierać, ze względu na to, że grzech wszedł na ten świat. Nun hatten diese fünf kein Recht auf ein Erbteil in Kanaan. One pięć więc nie miały żadnego prawa co do części czy cząstki w tym, w tej ziemi Kanaan. Die Erbfolge, die ging in Israel über den Mann. Ponieważ dziedzictwo w Izraelu zostało przekazywane przez mężczyznę. Der Vater lebte nicht mehr. Ojciec już nie żył. Jetzt hatten sie kein Anrecht auf ein Erbteil. A teraz one nie miały żadnego prawa co do dziedzictwa. Sie bringen ihre Bitte vor, gib uns ein Eigentum. Ale one przedstawiają swoją prośbę, daj nam dziedzictwo. Mose wusste auch nicht, wie er antworten sollte. Mojżesz też nie wiedział, jak miał im odpowiedzieć. Aber Mose kannte einen Weg, wo man hingehen kann, wenn man keine Antwort weiß. Ale Mojżesz znał drogę, gdzie, czy którą mógł wybrać, jeśli nie wiedział, którędy iść. So ging Mose zu dem Herrn. Więc Mojżesz poszedł do Pana. Hat ihm die Sache vorgelegt. Przedstawił mu tę rzecz. Und der Herr hat Antwort gegeben. Pan dał mu odpowiedź. Was für eine schöne Antwort. Cóż za piękna odpowiedź. Die Töchter Zelofkas reden recht. Że Bóg mówi, słusznie mówią córki Zelofhada. Das, was sie sagen, entspricht meinen Gedanken. To, co one mówią, jest zgodne z moimi myślami. Du sollst ihnen tatsächlich ein Erbteil geben. Ty rzeczywiście masz dać im dziedzictwo. Wie hat Gott sich darüber gefreut, dass sie ein solches Interesse hatten? Jakże Bóg cieszył się z tego, że miały one takie zainteresowanie. Und er hat dieses Interesse gesegnet. I on pobłogosławił to zainteresowanie. Und dann lernen wir dieses Interesse der fünf. Uczymy się więc, że to zainteresowanie tych pięciu kobiet, das war nicht nur zu ihrem eigenen Segen, nie było to tylko ich własnym błogosławieństwem. Diese Sache wurde zu einer Rechtssatzung für ganz Israel. Ta sprawa, czy taki problem i postępowanie w takim sytuacji stało się prawem w całym Izraelu. So wurden diese fünf zu einem Segen für das ganze Volk. W ten sposób więc one stały się błogosławieństwem dla całego ludu. Wenn wir Interesse für Gottes Dinge haben, jeśli my interesujemy się sprawami Bożymi, wenn wir tatsächlich zuerst nach den Dingen des Reiches Gottes trachten, jeżeli rzeczywiście najpierw dążymy do spraw Bożych, dann wird es zum Segen im Volk Gottes. To stanie się to błogosławieństwem dla ludu Bożego. Da war eine Großmutter, die glaubte Gott. Była taka babcia, która wierzyła Bogu. Auch ihre Tochter glaubte Gott. Także jej córka wierzyła Bogu. Und dann bekam sie einen Enkelsohn. I ona otrzymała wnuka. Die Tochter bekam einen Sohn. Córka otrzymała syna. Und dann haben sie ihn erzogen für Gott. I one wychowały go dla Boga. Und er wurde zum Segen im Volk Gottes. I on stał się błogosławieństwem dla ludu Bożego. Paulus schreibt von dem Glauben des Timotheus. Paweł pisze o wierze Tymoteusza. Und er sagte, der wohnte doch zuerst in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike. Ale on mówi, ta wiara najpierw mieszkała w twojej babce Lloydzie i twojej matce Eunice. Was für ein Segen für das Volk Gottes. Cóż za błogosławieństwo dla ludu Bożego. Da war eine Frau, die war traurig. Była taka kobieta, która była smutna. Aber sie wusste, wohin sie gehen konnte. Ale wiedziała, dokąd mogła pójść. Sie ging zu Gott, sie betete. Poszła do Boga, modliła się. Dann schenkt Gott ihr einen Sohn. I Bóg daruje jej syna. Und dann gibt sie diesen Sohn ab für den Herrn. I ona oddaje tego syna dla Pana. Sie verliert ihn nicht aus dem Kopf. Nie traci go z myśli. Jedes Jahr macht sie ein neues Oberkleid für ihn. Co rok ona zrobiła dla niego nowy ubiór. Was für ein Segen kam für das Volk Gottes durch diesen Samuel. Cóż za błogosławieństwo dla ludu Bożego zostało znalezione przez tego Samuela. Es wird bis heute so sein. Ja, aż po dzień dzisiejszy tak sprawa się. Wir wollen da angespornt sein, Männer wie Frauen. Chcemy się dać zachęcić do tego zarówno my mężczyźni, jak i my kobiety. Schwestern wie Brüder. Bracia i siostry. Interesse für Gottes Sache lohnt sich. Zainteresowanie się sprawą Bożą opłaca się. Wir haben dann seine Zustimmung. Wtedy też znajdujemy jego zgodę. Und schenkt uns seinen Segen. I on daruje nam swoje błogosławieństwo. Aus welchem Stamm kamen denn diese fünf? Z jakiego to plemienia pochodziły te pięć, pochodziło tych pięć kobiet? Sie kamen aus dem Stamm Manasse. One pochodziły z plemienia Manassesa. Das ist der traurige Gedanke dabei. To jest ta smutna myśl przy tym. Lies mal zu Hause 4. Mose 32. Czytaj sobie w domu 4. Mojżeszową 32 rozdział. Der Stamm Ruben, der Stamm Gad und der halbe Stamm Manasse. Plemię Ruben, Gad i połowa plemienia Manassesa. Sie wollten gar nicht in das Land. Oni wcale nie chcieli wejść do ziemi. Sie wollten gar nicht durch den Jordan. Oni wcale nie chcieli przejść przez Jordan. Sie wollten im Land Gilead bleiben. Oni chcieli pozostać w ziemi Gilead. Warum? Dlaczego? Sie hatten viele Tiere. Ponieważ mieli wielkie trzody. Sie sahen, das Land hier ist gut für unsere vielen Tiere. I widzieli oni, ten kraj tutaj jest bardzo dobry dla ilości naszego bydła. Das hielt sie ab davon, nach Kanaan zu gehen. I to powstrzymało ich od tego, aby wejść do Kanaanu. Das ist auch eine Gefahr bei uns heute. Jest to także i niebezpieczeństwem dla nas w czasie dzisiejszym. Die vielen Dinge hier auf dieser Erde. Tak, ta wielka ilość tych rzeczy tu na tej ziemi. Vieles Gute, was Gott uns schenkt. Wiele też dobrych rzeczy, które Bóg nam daruje. Können dazu führen, dass wir nicht mit den himmlischen Dingen beschäftigt sind. Mogą jednak doprowadzić do tego, że nie zajmujemy się rzeczami niebiańskimi. Können dazu führen, dass wir uns nicht Gott darstellen als Lebender aus den Toten. Mogą doprowadzić też do tego, że nie przedstawiamy, czy nie oddajemy się Bogu jako żywi pochodzący z umarłych. Aber diese fünf, die hatten ein anderes Interesse. Ale one tutaj, jako te pięć kobiet, miało inne zainteresowanie. In den Versen 12 bis 23 finden wir dann die Vorsorge Gottes, wie sie in das Land bringt. Od wiersza 12 do 23 znajdujemy, w jaki sposób Bóg zaprowadza do tego kraju. Ich möchte dazu nur noch vier Punkte sagen. Chciałbym do tego wymienić tylko cztery myśli. In Vers 12 erinnert sie daran, ich habe den Kindern Israel dieses Land gegeben. Wiersz 12 przypomina im, że ja tę ziemię dałem ich dzieciom izraelskim. Wenn wir das auf uns übertragen, jeśli przenosimy to na nas, dann denken wir an den Herrn Jesus, der uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Myślimy o Panu Jezusie, który nas umiłował i wydał siebie samego za nas. Er hat uns erworben und erkauft aus der Knechtschaft Satans. On nas nabył i wykupił z niewoli szatańskiej. Und hat uns reich gesegnet. I on obficie nas błogosławił. Dann kommt Vers 13. Następnie znajdujemy wiersz 13. Da erinnert uns Gottes Wort daran, dass Mose sie durch die Wüste geführt hatte. Tam on przypomina to, że Mojżesz przeprowadził ich przez pustynię. Da denken wir an den Herrn Jesus als den Anfänger und Vollender des Glaubens. Tu myślimy o Panu Jezusie jako tym początkiem i końcem wiary. An den, der uns vorausgegangen ist. O nim, który poszedł, czy wyszedł, nie poszedł nam naprzeciw. Aber Gott sagt jetzt, Mose, du wirst auch diesen Platz hier verlassen. Ale następnie Bóg mówi, Mojżeszu, ty to miejsce też opuścisz. Du hast das Volk durch die Wüste geführt. Ty lud przeprowadziłeś przez pustynię. Aber jetzt musst du Platz machen für einen anderen. Ale teraz musisz udostępnić to miejsce dla kogoś innego. Mose macht Platz für Josua. Mojżesz zrobi miejsce dla Jozuego. Der Jesus, der uns über diese Erde vorangegangen ist, Mojżesz, który, przepraszam, Pan Jezus, który chodząc po tej ziemi poszedł nam naprzeciw. Der ist jetzt im Himmel. Jest teraz w niebie. Und hat den Heiligen Geist auf diese Erde gesandt. I on zesłał Ducha Świętego na tą ziemię. Josua ist ein Bild von dem Herrn Jesus, der uns leitet in der Kraft seines Geistes. Jozue jest obrazem Pana Jezusa, który prowadzi nas w mocy Ducha. Er hat auch den Jüngern gesagt, ich lasse euch nicht allein. On powiedział też niegdyś do uczniów, nie zostawię was samymi. Wenn ich von euch gehe, jeśli was opuszczę, dann sende ich euch den anderen Sachwalter, den Heiligen Geist. To poślę wam innego Pocieszyciela, Ducha Świętego. Und der wird euch aus- und einführen. Który on was będzie wyprowadzał i wprowadzał. Das finden wir in Vers 18. Nimm dir Josua, den Sohn Nuns. To znajdujemy w wierszu 18. Weź sobie Jozuego, syna Nuna. Dann sehen wir, dass Josua vor Eleazar, den Priester, gestellt wird. Następnie widzimy, że Jozue jest postawiony przed Eleazarem. Da sehen wir Christus, unseren großen Hohenpriester. Tutaj widzimy Chrystusa, naszego wielkiego arcykapłana. So wie der Heilige Geist hier auf der Erde ist und uns führt und leitet, tak jak Duch Święty tutaj jest na ziemi i nas prowadzi i nami kieruje, so ist Christus droben im Himmel tätig für uns. Tak samo Chrystus w niebie jest działający dla nas. Mose wird alleine genannt. Mojżesz wymieniony jest sam. Er war vorangegangen. On poszedł jakby do przodu, naprzód. Josua wird nicht alleine genannt. Josua nie jest wymieniony sam. Josua wird in enger Verbindung mit Eleazar genannt. Josua jest wymieniony bardzo w mocnym powiązaniu z Eleazarem. Und so finden wir hier die Vorsorge Gottes für uns, um uns zum Ziel zu bringen. I więc widzimy tutaj to zaproszenie się Boże dla nas, aby nas doprowadzić do celu. Wir finden sie in diesen vier Punkten. I znajdujemy więc to zaproszenie w tych czterech myślach. Erstens, Christus ist für uns gestorben und hat uns reich gesegnet. Po pierwsze, Chrystus umarł za nas i oficie nas pobłogosławił. Zweitens, Christus ist uns vorangegangen. Po drugie, Chrystus poszedł naprzeciw. Drittens, Christus leitet und führt uns jetzt durch seinen Geist. Po trzecie, Chrystus prowadzi i kieruje nas teraz przez swojego Ducha. Und viertens, Christus ist tätig für uns im Himmel als unser großer hoher Priester. I po czwarte, Chrystus jest działający teraz dla nas jako ten wielki arcykapłan. Was fehlt uns da noch? Cóż więc nam teraz brakuje? O, er wird uns wirklich sicher ans Ziel bringen. O nie, on rzeczywiście zaprowadzi nas bezpiecznie do celu. Wie schön diese beiden Teile des Kapitels. Cóż za piękna myśl, te dwie części tego rozdziału. Auf der einen Seite das Interesse dieser fünf Frauen. Z jednej strony to zainteresowanie tych pięciu kobiet. Und auf der anderen Seite die vollkommene Sorge Gottes für dieses Volk, um es wirklich in dieses Land zu bringen. A z drugiej strony to doskonałe zatroszczenie się Boże, aby ten lud doprowadzić do ziemi obiecanej. Wir kennen den Herrn Jesus. Znamy Pana Jezusa. In diesen vier Punkten, die wir gesehen haben, w tych czterech myślach, które widzieliśmy, wir können nur sagen, vollkommene Vorsorge, vollkommenes Kümmern um uns. Możemy tylko powiedzieć doskonałe zatroszczenie i zainteresowanie się nami. Und auch das darf unser Interesse für dieses Land neu anfachen. I także ta myśl może na nowo zapalić zainteresowanie nasze dla tej ziemi.